gyalog, gyalog, andalognak a szemed előtt. Nem várod nagyon a jövő időt. Belekortyolsz, torkolsz, mint a mézlök. Szerelem édes tengerébe, majd olajra lépsz. Húzod a csíkot, a romantikát csak a sötétben bírod. Vagy padon ülve, vagy pontra hűlve. Rád vetem a tekintetem. Ne siessd el, nem engedem. Kerülget a frász, nem magyarázd. Alkalom szűni a szexet, ez